Tukienda kumana. Matumaini yangu ni tele kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni mbili ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunaanza na dondoo zake. Bosilu Diomaye Faye, rais mtarajiwa wa Senegal ambaye ameadhimisha miaka 40 hapo jana, ndiye ambaye amechaguliwa kuongoza nchi hiyo akimrithi Macky Sall. Na tukio hilo lililojitokeza nchini Senegal lingelipaswa kupigiwa mfano na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, kukiwemo nchi ya Burundi, kwa lengo la kudumisha utawala wa kidemokrasia. Ni tamko lake mwenyekiti wa chama IPDES Kamibanga baada ya uchaguzi huyo. Na shughuli za kusajili raia wenye asili ya ugenini wanaoishi nchini Burundi zimeendeshwa Ijumaa hii mahala ambapo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipopitia, hususan Gihosha na Kamenge. Raia waliitikia zoezi hilo kwa idadi kubwa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii, ambapo shughuli za kusajili raia wenye asili ya ugenini wanaoishi nchini Burundi zimeanzishwa Jumanne hii mahala ambapo kituo hiki cha Radio Isanganiro kilipopitia, hususan mtaani Gihosha na Kamenge. Raia waliitikia kwa idadi kubwa operation hiyo ya kujisajilisha. Mfano, mtaani Kamenge majira ya saa 5 na dakika 25 raia wanaofikia idadi ya 70 ndio waliokuwa wameshajiorodhesha. Kulingana na watu wengi walioko katika zoezi hilo, raia wasajiliwa wanaomba idadi ya wanaoendesha operesheni hiyo ya kusajili katika sensa hiyo iongezeke. Sensa hiyo iliyoanzishwa rasmi Ijumaa hii inatarajiwa kufikia tamati siku ya Alhamisi tarehe 28 mwezi huu, kama tangazo la Wizara ya Mambo ya Ndani linavyofahamisha. Tuwasikilize baadhi ya raia wa manispaa jiji la Bujumbura ambao ni wenye asili ya ugenini waliokuwa wakijisajilisha. Mimi nimefika hapa tangu saa 12 saa 1 na kosa. Lakini nimefika hapa nimejikuta niko 75 na njo saa 1 na kosa. Hapa hapo nafikiwa paka 600-700. Sasa na ni meza mbili tu. Sasa unaona hapa tutamaliza saa ngapi? Na wamoja tuko mafungo, tunalazimika kwenda kupika futari. Sasa unaona hapa tutatoka pasa ngapi? Tunawaomba wajitahidi. Batie zingine viro kwa sababu tufikiriwe watu wote wamalize mapema, kwa maana kila mtu ana shughuli yake. Kuna watu wana makazi ya leta hapa sasa, lakini tukenda mwenendo wa hivyo hatutafika. Sasa tusaidie. Batu tile zingire biro, kwa maana tufikiriwe, makazi ni mengi. Mimi ni mkongomani ambaye naishi hapa mjini Bujumbura tangu 2010. Niko hapa kuzone ya Kamenge kwa ajili ya recensement ambaye gouvernement le organize kuhusu ba etranger. Metulifika hapa kuzone ya Kamenge depuis 7h, hii nakuwa omwe ma 11, jiski ya hivi abaya tukubali. Batu ni ba mingi, me batumishi ni ba kidogo. Tuna solicite ku gouvernement iongeze batumishi. Juba refugee ni ba mingi na ba etranger ni ba mingi. Ona batoto viko hapa tokia busubwe ya waya kula. Tuna solicite ba ajaba kwe ba mingi du infacilite recensement kwa haraka. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia wanaoishi ugenini ambao walikuwa wakijisajilisha katika zoezi hilo, ambao walikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Mirei Kanyange. Na mji wa Kayanza unakabiliwa na ukosefu wa roli ya kupeleka kinyesi kutoka kwenye vyok. Wakazi wanaofanya shughuli zao karibu na soko la Kayanza wanasema endapo mji maji taka yanapofurika, wanahusika na kumwanga vyoo vya soko hiyo, humwanga uchafu kwenye mitaro hilo ili iliyoko karibu na soko hilo. Wanaomba wanaofia kugonjwa magonjwa yanayosababishwa na usafi kidogo. Uongozi tawala na mkoa wa Kayanza unaonyesha kuwa kuna gari la maji taka liliopatikana kupitia mradi wa LV wa Stan ya pili, ambao hivi karibuni utaanza kufanya kazi katika usafi wa mji wa Kayanza, hasa uondoaji wa vyoo. Mengi zaidi kutoka kwa mkoani Kayanza, tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Laia wakazi wa mji wa Kayanza tuliozungumza kuhusu swala hilo la ukosefu wa gari lipakualo uchafu wa vyoo kwenye soko ya Kayanza ni haswa waendesha pikipiki karibu na soko ya Kayanza. Waendesha pikipiki hao hueleza kuwa kazi ya kupakua vyoo vya soko ya Kayanza ifikapo ni lazima waache kituo chao cha kazi na wahamie mahali pengine kutokana na harufu mbaya ya uchafu kupolomoshwa katika mifereji. Na akina mama wafanya biashara wa bidhaa lejaleja karibu na mifereji inayozunguka soko ya Kayanza na ambayo holomosha uchafu kutoka vyoo sokoni Kayanza hubaini kuwa uchafu huo unapopolomoshwa hupata tabu sana, wakisema kuwa kazi yao huyumbayumba muda huo. Akina mama hao na hao waendesha pikipiki kwenye kituo kilicho karibu na soko ya Kayanza huomba uongozi kuvalia njuga swali la ukosefu wa gari la kupakua vyoo vya soko ya Kayanza. Katika kikao kilichowakusanya wazaliwa wa tarafa ya Kayanza wiki mbili zinapita, kiongozi katibu tarafa Kayanza alibaini kuwa gari hilo lilipatikana kupitia mradi elevewa sande hapo siku za nyuma, chini gari hilo halikuende. Remi Chishayo, gavana mkoa wa Kayanza, alisema kuwa ataweka kamisheni ambayo itatekeleza namna gari hilo laweza kalabatiwa na kufanya kazi ya kupakua vyoo. Uongozi tarafani Kayanza wasema pia kuwa kwa lengo la kusafisha mji wa Kayanza kuna shirika kutoka nchini Japani ambalo litatengeneza mkaa katika uchafu mbalimbali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengimva, shukrani. Na tutoke hapo Kayanza tujelekeze kando na mkoa huo mkoani Ngozi, ambapo uhaba wa mafuta unaoshuhudiwa mkoani Ngozi tangu wiki lililopita ulisababisha upandishaji wa nahuri kwa kiwango cha hali ya juu. Mfano, kutoka mkoani Ngozi kuelekea mkoani Gitega abiria wanalazimishwa kulipa nahuri ya pesa 20,000 wakati ambapo bei harari ni 8,000 sarafu za Burundi na 15,000 kwa wanaosafiri wakitumia gari za aina ya Probox. Wakati ambapo hakuna kituo chochote cha ugavi wa mafuta kinachomiliki bidhaa hiyo, chupa moja la Kinju lanunuliwa kati ya 20,000 na 18,000 kwenye soko la Magendo. Wanaosafiri kutoka mkoani Ngozi kuelekea mikoa mingine wanaeleza kusikitishwa na hali hafifu ya usafiri inayoendelea kukifiri, wakitolea wito serikali patishie ufumbuzi tatizo hilo. Ila habari zilizotufikia hivi karibuni zinaeleza kwamba kwa sasa baadhi ya vituo vya ugavi wa bidhaa mafuta huko mkoani Ngozi hakika vimepata mafuta ya kuendesha gari majira ya leo alasiri. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia ukurasa wa kisiasa. Isanganiro. Naam, kwa sasa tuangazie ukurasa wa kisiasa, ambapo jana ndipo ametangazwa Basiru Diarra Faye kuwa ni rais mtarajiwa wa nchi ya Senegal. Na kwa upande wa mwenyekiti wa chama cha MRC Renzangemero anakaribisha kuchaguliwa kwa rais Diomaye Bisilu Faye, licha ya kwamba alidhulumiwa na rais anayemaliza muda wake Macky Sall kusalia madarakani. Juvenal Ngowenubusa anaamini kuwa Waafrika wanapaswa kujifunza somo kutokana na hii na kuweka sera shirikishi. Na kwa upande wa mwenyekiti wa chama Ipedezi Gamibanga, tukio hilo lijitokeza nchini Senegal linaweza kupigiwa mfano na kudumisha demokrasia nchini Burundi na nchi zote za bara la Afrika. Ni tamko lake mwenyekiti wa chama Ipedezi Gamibanga baada ya uchaguzi ulioendeshwa nchini humo ambao ulimupa nafasi rais Diomaye Bisiru Faye kupigiwa kura na raia ili aongoze nchi hiyo. Kasim Abdul anabaini kuwa matokeo ya uchaguzi yanaporidhishwa pande zote zilizoitikia kinyang'anyao cha uchaguzi na kutolewa kwa salama za pongezi baina ya wagombea ni ishara ya kudumishwa kwa utawala wa kidemokrasia barani Afrika. Tumusikilize. Sisi kama chama Ipedezi Gamibanga tumefurahia na tumefurahi sana kuona namna gani uchaguzi katika nchi ya Senegal umekwenda. Ni jambo ambalo limeshangaza watu wengi kuona kwamba mgombea punde tu kutoka mjera anashinda uchaguzi na hapo kuingia ikulu. Ni jambo ambalo tunafurahi kuona kwamba mchakato mzima wa demokrasia nchini Senegal umeisha jizaza titi. Japo kuwa rais wa sasa alikuwa amejaribu kutia kizuizi fulani, ikiwa ni pamoja na kusimamisha uchaguzi na kurefusha mpaka mwezi wa 12 na hivyo kutaka kujibakiza kwenye utawala, lakini hapa tunapongeza koti la katiba ambalo limeweza kuchukua uamuzi mwingine ambayo ni kuwa ni muamuzi wa kisheria ambayo umekwenda kinyume na matakwa ya rais. raisi. Lakini vile vile tutapongeza raisi mwenyewe kwa sababu amekubali uamuzi wa mahakama ya katiba. Si jambo vile vile lepesi kuona raisi akikubali uamuzi wa katiba ambayo unakwenda kinyume na maamuzi yake ama na matakwa yake. Kwa hiyo ni jambo lizuri katika demokrasia ya Senegal, na tunafikiri kwamba nchi zote za Afrika zitajifunza kutokana na yaliyopitika katika nchi ya Senegal. Kwetu Burundi sasa ni vema kwanza viongozi wa idara husika kama viongozi wa wajumbe wa tume la uchaguzi seni hapa kwetu, tunaweza kuwaomba watizame mfano huyu wa Senegal, waweze kuona kwamba demokrasia ni jambo ambalo ni la faida ya wananchi wote wa Burundi. Na vile vile tutaomba mahakama ya katiba na yenyewe kuweza kusimamia katiba vilivyo, ili tunapofanya uchaguzi watu wote waweze kukubaliana na matokeo, kwa sababu ni uchaguzi unakuwa umekwenda katika njia iliyokuwa wazi katika kuheshimisha haki za binadamu. Kwa upande wa wanasiasa na viongozi tawala, kinara huyo wa chama cha IPDS Gamibanga anawaomba kuzingatia sheria nyakati za kampeni ya uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa nchini Burundi mwaka ujao. Mara nyingine tumusikilize Kasim Abdul, ni mwenyekiti wa chama IPDS Gamibanga. Vile vile tutaomba wanasiasa wetu wa Burundi, viongozi wa vyama vya kisiasa, kuwa na mwenendo kama tulioshuhudia huko Senegal. Tuliona kwamba wakati wa kampeni vyama vilikuwa vikishindana kwa program. Hatukushuhudia matusi baina ya wagombea, lakini ilikuwa kila mgombea anafikisha programu yake na wananchi kusikiliza programu za wagombea bila kujali kama huyu ameleta programu ambayo ni tofauti na ya wengine, na kuonekana kama labda anakuwa ni mwasi wa nchi. Kwa hiyo si kama chama IPDS Gamibanga, tuna mengi kujifunza na tunaomba viongozi wetu wa nchi, viongozi wa idara mbalimbali zinazohusika na uchaguzi, viongozi wa vyama vya kisiasa kujifunza katika demokrasia ya nchi Senegal, ili na sisi tuweze kufikiria kwenye uchaguzi usiokuwa na ubaguzi, uchaguzi wenye haki na uchaguzi ambayo kila wagombea wanakubaliana na matokeo bila bughdha, bila kulazimishwa. Kwa hiyo ni vizuri sote tuchukulie mfano wa nchi ya Senegal, nchi yetu iweze kuchukua mfano kwa nchi ya Senegal na tuweze kujenga demokrasia yetu. Aliyekuwa akisikika ni Abdul Kasim, ni mwenyekiti wa chama cha IPDS Gamibanga. Na Basiru Diomaye Faye, rais mtarajiwa wa Senegal, ambaye ameadhimisha miaka 44 hapo jana, ni kiongozi ambaye mwaka mmoja uliopita raia wengi wa Senegal hawakuwa wanamtambua. Faye amefanikiwa kujiunga na madarakani kutokana na ungaji mkono wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko, ambaye mamlaka ilimuziwia kuwania urais licha ya kwamba alivutiwa sana na vijana. Faye alikuwa naibu wa Sonko katika chama cha PASTEF kabla ya mamlaka kukifuta chama hicho. Aidha, wawili hao walikutana katika mamlaka ya kukagua kodi nchini Senegal, na ndipo wakaanzisha chama cha PASTEF mwaka 2014. Marafiki wa karibu wa Faye wanamusimulia kama mtu mwenye msimamo na asiyeshaurisha kwa upesi. Hilo lilimfanya kuwa ngome katika chama cha Ousmane Sonko. Faye hata hivyo hajawahi chaguliwa katika nyadhifa yoyote ya kisiasa, na hii ni mara yake ya kwanza kuchaguliwa, na ameahidi kuongoza Senegal kwa kuzingatia sheria. Na kwa kuhitimisha, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, jana alikutana ana kwa ana na kufanya mazungumzo na rais wa DRC Felix Tshisekedi jijini Kinshasa kujadili hali ya usalama na kisiasa kwenye ukanda, hasa uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali. Ziara hii ya rais Kiir imekuja baada ya kutembelea Rwanda na Burundi wiki kadhaa zilizopita, na akiwa jijini Kinshasa ametoa wito kwa rais Tshisekedi kutekeleza mikataba ya amani ya Nairobi na Rwanda ili kusaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC pamoja na nchi jirani ya Rwanda. Aidha, Salva Kiir amesema amesema ataendelea harakati za kuhakikisha kuwa suluhu la kudumu linapatikana kati ya Rwanda na DRC na utulivu urejee eneo hilo la mashariki lililoshutumiwa mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa DRC. Hata hivyo, Rais Tshisekedi katika kikao na Salva Kiir ameendelea kumshutumu Rais wa Rwanda Paul Kagame kuwa kikwazo cha kupata amani ya kudumu kwa serikali yake kuunga mkono utovu wa usalama unaoendelea kukifiri mashariki mwa DRC, madai ambayo Paul Kagame aliyakanusha. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada na watakia jioni njema, kwaheri.